जोश से जनता झूम उठी, जोश से जनता झूम उठी। उनको प्यारे सब इंसान, राजा रंग है एक समान। Vamos.